miles away. Zullen we doen? Nou, lijkt me wel verstandig, ja. Marco Borsato is na zijn scheiding hechter met zijn ex dan ooit. Hoe heet de ex van Marco Borsato? Zeg het maar, Marloes. Leontine Borsato. Nog één keer, sorry. Leontine Borsato. Ja. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Zeker weten, en dat betekent dat je daarmee kans maakt op 100 euro. Hoe win je die 100 euro als je de weekwinnaar bent? Zo simpel is het. Moet je aan het einde van de week, en dat is morgen al in ons geval, bovenaan staan in dat weekklassement, op dit moment bovenaan Tim. Hij had er 12 goed. Hoeveel tijd krijg je dan? 90 seconden. Dus dat is echt wel prima te doen. We gaan er lekker snel doorheen. Belangrijk is, je mag niet passen. Dus als je het niet weet, moet je een soort paswoord eigenlijk hebben. Heb je zoiets in je hoofd? Ja, panter. Panter. Panter. Oké, heel goed. Nou ja, panter wordt dan dus jouw paswoord. En als je het niet weet, meteen roepen. Hè, we moeten er zo snel mogelijk doorheen. Ja. Nou, super. Jij klinkt goed voorbereid. Als jij zegt go, dan gaan we ervoor. Go. De president van Oekraïne is morgen in Middelburg voor de uitreiking van een award. Wat is de hoofdstad van Oekraïne? Panter. Een vlogende wijkagent die informatie lekte blijft vastzitten. Maak de slogan van de politie af. Waakzaam en... alert. Utrecht mag wilde zwijnen afschieten. Hoe heet het zwijn uit The Lion King? Pumba. Reclames voor ongezond eten in het Verenigd Koninkrijk zijn offline gehaald. Noem een land dat in het Verenigd Koninkrijk ligt. Londen. Nee. Een kat die na 15 uur uit een boom werd gered, kwam daarna meteen weer vast te zitten. Hoe heet het kind van een kat? Kitten. Zeeland heeft meer zand nodig. Hoeveel provincies heeft Nederland? 12. Kandidaat Marloes heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Panter. De Tweede Kamer wil een harde aanpak van influencers die advies geven. Hoeveel zetels heeft de Tweede Kamer? 6. De zangeres Ray heeft een prestigieuze prijs gewonnen. Maak haar songtitel af. Where is my... husband. Olcay Gülsen heeft haar trouwdatum bekendgemaakt. Hoe vaak zit de letter E in Olcay? Eén keer. Madonna brengt komende zomer nieuwe muziek uit. Uit welk land komt Madonna? Amerika. De AI-video van het koningspaar in het Witte Huis is al miljoenen keren bekeken. Maak de afkorting voor AI af. Artificial... intelligentie. Ja. Veel leerlingen lopen achter met lezen, schrijven en rekenen. Hoeveel is 10 plus 10? 20. De allerlaatste K3. Was dat binnen de tijd? Net niet, hè? Nee? Oh. De timer was op. Oh, dan ga ik hem niet meer stellen. Heel even terug op die AI-vraag. Ja, je zei intelligentie. Het maar, is intelligence. Ja. Laten we het goed krijgen. Oh, laten we het goed krijgen. We rekenen het goed. Ja, joh. Oké, nou, eens even kijken. Nog één keer. Bovenaan de weekranking staat Tim. Met 12 goed beantwoorde vragen. Waar sta jij? Marloes. Ja? Jij staat op plek 3, want je had er 7 goed. Ah. Netjes. Maar gewoon, gewoon een podiumplaats, hè? Ja, zo is het wel. En je krijgt van ons een leuk prijzenpakket voor het meedoen. Ja, leuk. Dag, hè. Dankjewel. Ja, dankjewel, hè. Fijne uitzending. Bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just let it go, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw me.

orange, you a zoo. Bas en Dylan. Bas en Dylan. Radio 538. Give me a love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. Aan nieuws over je gezondheid. Ik heb een tip, maar hij is niet per se leuk om uit te voeren. Maar je moet hem toch doen, want het schijnt hartstikke goed voor je te zijn. We moeten vaker door de regen lopen of fietsen. Oh. Dat schijnt namelijk hartstikke goed voor je te zijn, zeggen gezondheidsexperts. Wat gebeurt er als er regendruppels op de grond vallen? Dan ontstaan er piepkleine deeltjes in de lucht. Negatieve ionen, jullie alle bekend. En die kun je inademen. En wetenschappers denken dat je daardoor rustiger, energieker en minder gestrest wordt. En dan komt er ook nog eens bij. Door die regen wordt de lucht schoner. Alle stoffen en allergenen worden weggespoeld. Ja. En de geur die naar regen vrijkomt, nou, die is veel mensen wel bekend. Die geeft ook een kalmerend effect. Wat? Petrigor is dat. Petrigor heet dat. Ja, dat heet Petrigor. Hoezo weet je dat dan ook? Dat vind ik een leuk feitje. Dat vind ik een leuk feitje die ik dan altijd paraat heb. Als mensen zeggen, ik noem het gewoon de geur naar regen. Want Petrigor, dat wordt het ineens weer zo'n suf verhaal. Maar Dylan begint altijd. Zeg maar, het begint te regenen en dan hoor je Dylan alweer. Weet je dat Petrigor heet? Is het Petrigor? Maar eigenlijk best wel een stomme naam voor iets wat dus kennelijk heel leuk is. Want Petrigor, dat spreekt nou niet echt tot de verbeelding. Komt ook omdat het woord goor erin zit, hè? Ja, denk je meteen aan, dat is niet lekker. Maar ik vind vooral eigenlijk het Petri-deel vind ik goorder dan het woord goor. Snap je? Echt? Petri klinkt een beetje mal. Petri is een vrouwennaam. Ja, maar wel vervelend, een vrouwennaam. Petri, maar die is gezellig. Maar als iemand Petri heet... Maar dat heet toch niemand Petri? Dat weet ik niet. Maar als hij zo heet, dan loop ik er met een boog omheen. De liefdesbaby van Petri en Petri, denk ik. Petri. Ja. Dat zou kunnen. Maar goed, gaan jullie dit doen? Gaan jullie deze tip opvolgen? Nee. Oké. Jawel, tuurlijk wel. Nee, dat gaan we doen. Nee, maar ik ben hartstikke aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dan moet je ook gewoon soms door weer en wind. En in dit geval is de weer dan de regen. Ja. Ja. Dankjewel, Eva. Tot ziens allemaal. Okay. En dan ruikt het helemaal naar Patrick Goor. Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything you ask me to. Believe it with every touch of you, it's like I I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la la la. Now let go of everything I ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you in black tinnitus. If I stop, it's just pain. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Ik merk dat ik het toch niet kan loslaten. Zullen jullie wel zeggen, nou, komt hij weer met zijn kluis? Absoluut. Er staat al jaren een kluis op de redactie van 538. Het is een soort kapstok. Weet je wel, het is die stoel in je slaapkamer waar je allemaal dingen overheen legt. Ja, precies. Het is dat. Het is een fel oranje kluis. En het begon bij ons toch de dagen, waar is dat ding van? Heeft iemand de code? Ja. Wat zit erin? Al dat soort vragen. Ja, want niemand weet het. Achterop staan de letters MP. Nou, we hebben een kluizenmaker gebeld. Weten jullie er iets van? Geen idee. En toen gingen wij naar Frank en Jelte van de middagshow. Die zeiden het volgende. Oké, jongens. MP, zeg het eens. Waar denk je aan? MP, hè? Ja. Dan denk ik aan minister-president. Minister-president? Ja. Niet gek. Ja, maar ja, dat ding staat er al 20 jaar. Balkenende. Een kop. Als het er echt zo lang staat, ik denk aan Michael Pilacic. Voormalig collega van ons, toch? Ja. Ik vind Michael Pilatje, ik vind het niet gek. Maar ik vind minister-president ook niet gek. Ja, en het geval wil dat er wel meer mensen zijn die riepen Michael Pilacic. En toen dachten we, ja, nou ja, daar moeten we eventjes induiken. Ja. Is niet heel gek. Man heeft aan de wieg gestaan van 538. Een van de eerste DJ's die je hoorde op deze zender. Ja. Jaren geleden. Dus ja, dat zou best verklaren waarom zo'n kluis er nog is. Dus wij hebben Michael gesproken. Een oranje kluis met de letters MP erop. Ik heb echt geen idee. Ik denk MP Museumplein. Mijn laatste keer 99 was nog op het Leidseplein. Museumplein heb ik nooit meegemaakt. En toen hadden we niet een oranje kluis met die initialen, dus die is niet van mij. Dat kan nog wel eens een zoektocht worden, maar helaas kan ik je geen aanwijzing geven waar je moet gaan zoeken. Wat een stem. Ja. Ja, blijf het zeggen. Maar dit is dus mooi, want we hebben echt heel veel reacties gehad. Zeker op die MP, dat moet iets betekenen. Het is ook echt zo opgezet. Weet je, wat is, het is echt eventjes met een stempel of wat dan ook. Ja, met verder heel vreemd. Precies. Maar ja, toen dachten wij, ja, MP. Nou ja, Michael die zei dus Museumplein. Ja. Nou, wij een oud marketingmedewerker van 538 gesproken, die zei, nou, ik heb begrepen dat de kluis inderdaad gebruikt zou worden voor een stationsactie voor Koninginnedag op Museumplein. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat doen we nu in Breda op het Chasséveld, Koningsdag. Ja. Maar dat was destijds in Amsterdam. Ja, en de kluis heeft toen de tijd niemand gekregen, want de actie ging niet door. Ze wist niet waarom, een planningsfout of voor een andere actie gekozen. En daarom staat dat ding daar nog steeds. Toen ben ik er even mee gaan schudden. As you do, met waardevolle spullenpotentieel. Ja. En er zit dus inderdaad wat in. Woorden gekletterd en gedoe en weet ik het wat allemaal. Dus ja, wij dachten van, joh, dat ding staat hier misschien wel 20, 25 jaar. Morgen maken we dat ding gewoon open. Zagen we hem gewoon open. Ja, metaalschaar of een cirkelzaag of wat dan ook. Halen we dat ding open en weten we eindelijk wat erin zit. En het gaat morgen om 9:30 s'avonds gebeuren. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Maar wat kan daar nou in zitten? Als dat toen een actie was. Ja, zeg maar, wat wil je dan weggeven? Want dat, misschien een soort mega wuppie of zo. Hoe waren die? Ja, maar het ratelde. Nee, het ratelde. Dus het maakte niet een wuppie geluid. Metalerig of zo. Een beker? Ja, gewoon een trofee. Een trofee, ja. Beste luisteraar of zo. Een trofee of een, ja, een ring of een kroon of weet ik veel. Iets in die trant of zo. Zometeen Kilian op de radio. Heb jij een idee? Nee. Zeg maar gewoon even. Denk even als radiomaker. Je wil een leuke actie rondom Koninginnedag. En wat, ja. Ik dacht aan de wuppies, misschien een vuvuzela of zo. Een kleine vuvuzela. Oh, een vuvuzela. Ja, maar dan deden we het nog wel, Museumplein. Toch, 2010? Ja, wel. Nou ja, het zou kunnen. Morgen 9:30, zorg dat je erbij bent, want we gaan hem openen. Hoe is het, Kilian? Ja, uitstekend. Ja, ga je doen zo? Ik ga zometeen denk ik even een koevoet zoeken. Oh! Oh.